ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตัวข้าพเจ้านี้ท่านผู้ฟังบวชมาในธรรมวินัยเนี่ยก็ด้วยศรัทธาพอประมาณมีความศรัทธาพอประมาณมาคิดว่าจะมาบวชให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตก็บวชมาตามแบบประเพณีนะท่านฟังเขาว่าบวชกันดีก็บวชกันไปก็มีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งแหละว่าคำสอนศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นก็พอดีพอมีดีอยู่บ้างคิดว่าอย่างนี้มาบวชแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะให้มันอะไรแบบบรรลุนิพพานก็ไม่ได้จะคิดว่าอย่างนั้นในตอนแรกๆแต่พอมาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนที่มีการแยกแยะแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างให้เห็นชัดเจนจึงไม่มีความมั่นใจเลยฟังมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากว่าพวกคำสอนนี้ศาสนานี้ยังมีดีอยู่ของดีมีกินคนเดียวมันไม่อร่อยท่านผู้ฟังก็ต้องแบ่งให้คนอื่นกินบ้างแบ่งให้คนอื่นได้รับบ้างเราชิมเองดูเองรู้เองมีความเย็นใจมีความดีใจมีความสบายใจแล้วเอามาให้คนอื่นชิมด้วยดูด้วยรู้ด้วยคนอื่นก็มีความเย็นใจความสบายใจความสุขใจความสุขนั้นก็คูณสองขึ้นมาได้รับได้ยินได้ฟังข้อมูลใดๆคิดว่าอู้นี่ดีมากเลยทำให้เราไกลทุกข์ได้ทำให้เราสบายใจได้นำข้อมูลข้อความต่างๆเหล่านั้นมาแบ่งให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นไปในทางคำสอนทั้งที่เป็นอรรถะด้วยทั้งที่เป็นพยัญชนะด้วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับได้ยินได้เห็นได้เห็นนี่ก็คือให้ได้เกิดความรู้ขึ้นซึ่งในเรื่องราวความรู้นี้ท่านฟังไม่ใช่แค่ว่าเราอาศัยการฟังอย่างเดียวเท่านั้นฟังนี่มันก็ส่วนหนึ่งฟังแล้วจำได้ก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีมากกว่าผู้ที่ไม่ฟังไปหาเที่ยวผู้หญิงไปหาเล่นอบายมุขเสพสิ่งที่มันจะเป็นยาเสพติดอันนั้นไม่ฟังด้วยซ้ำฟังนี่ดีแล้วฟังได้แล้วบางคนจำไม่ได้เอ้าจำให้มันได้จำได้นี่ก็ดียิ่งขึ้นมาอีกแต่ความดีมันไม่ได้สุดมีแค่นั้นที่ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกฟังแล้วจำได้แล้วบางคนจำไม่ได้ขวนขวายหามาฟังเพิ่มเขาก็มีการแจกซีดีเขาก็ขอรับซีดีเขามีการแจกเครื่องเล่น MP3ผมก็ขอรับเครื่องเล่น MP3 ทำบุญกันมาหลายๆท่านคนนี้ก็ 3,000 คนนี้ก็ 5,000 คนนี้ก็ 10,000 ทำมาแล้วฟังให้มันใคร่ครวญจำให้มันได้ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีนะท่านฟังนะนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติข้าพเจ้าสามารถยืนยันคือนั่งยันให้ท่านผู้ฟังได้ชัดเจนเลยว่าทุกวันที่ยังอยู่เป็นพระได้เป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์มีความมั่นใจมีความเย็นใจอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีการปฏิบัติการปฏิบัติที่ให้เกิดผลในจิตใจในวันนี้จึงจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยท่านฟังนอกจากมาขายของมาชักชวนให้ท่านฟังเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยบอกไว้เหมือนกันว่าท่านนี่ก็เป็นพ่อค้านามสกุลพาณิชย์มาขายของคือความรู้ที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสรู้ความรู้นี้ในเรื่องของอริยสัจ4ท่านก็มาแบ่งปันก็มาให้นี่คือขายนี่คือต้องแลกมาด้วยศรัทธาแลกมาด้วยความเพียรคืออย่างเหมือนเรามีทรัพย์เนี่ยนะท่านฟังคุณมีเงินจำนวนเท่าไหร่อ่ะคนนี้ก็มี500คนนี้ก็มี100,000 คนนี้ก็มี10ล้านคนนี้ก็มี1,000ล้านแต่ละคนมีทรัพย์ไม่เท่ากันมีทรัพย์ไม่เท่ากันก็ซื้อของได้ไม่เหมือนกันล่ะร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้บางทีซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้ไปตามห้างสรรพสินค้าก๋วยเตี๋ยวถ้วย150 บาทมีเงินหมื่นบางทีซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้มอเตอร์ไซค์เขาขายราคาเป็นหลายแสนบางคันมีเงิน100 ล้านบางทีซื้อบ้านหลังหนึ่งก็ยังไม่ได้บ้านบางหลังนี่ทั้งที่ทั้งอะไรจะเป็น1,000 ล้านก็อยู่ที่ว่าคุณมีเงินมากเท่าไหร่คุณจะไปซื้ออะไรใช่ไหมล่ะอันนั้นคือโภคทรัพย์ที่เป็นไปทั่วไปสมมติเราใจซื้อสิ่งนี้มันก็แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นมามูลค่าอาจจะเพิ่มขึ้นมูลค่าอาจจะลดลงตามราคาตลาดไฟไหม้ก็ได้ถูกขโมยก็สูญหายไปคนอื่นก็แย่งใช้เอาไปได้นั่นคือทรัพย์สินภายนอกทั่วไปแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเกิดศรัทธานี่นี่คือลาภคือการได้เหมือนบางทีเราไปลงทุนอย่างเงี้ยคุณลงทุน10,000คุณได้เงินมา10 ล้านโอ้โหการลงทุนนี้ดีมากเลยกำไรดีจริงๆเป็นการได้เป็นลาภที่แบบยิ่งยวดหรือบางทีอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรซื้อลอตเตอรี่ก็80 บวกถูกหวยรางวัลที่1โอ้คิดว่านี้จะเป็นลาภเป็นการได้โอ้แต่ก็ยังแย่งกันอยู่ไม่รู้ว่าหวยของใครการได้นี้เป็นการได้ที่ไม่ประเสริฐแต่ถ้าบอกว่าเราลงทุนด้วยเวลาคุณฟังเทศ60 นาทีครึ่งชั่วโมงลงทุนนะแล้วคุณเกิดได้ศรัทธาขึ้นมาคุณลงทุนความเพียรใช้เวลาตั้งใจฟังแล้วคุณได้ปัญญาขึ้นมาคุณได้ความรู้ขึ้นมาคุณได้ศรัทธาขึ้นมานี่การได้นี้ลาภนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะทุกฟังนะเพราะว่าอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือความเพียรอริยทรัพย์จนมีถึงปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์ทุกฝั่งเป็นสินทรัพย์เป็นแอสเซทเป็นอริยทรัพย์ของเราเพื่อที่จะตีตัวซื้อแลกมาด้วยอะไรด้วยความเพียรของเราด้วยเวลาของเราได้มาเสร็จปุ๊บคุณลงทุนต่อศรัทธาลงทุนต่อให้เกิดความเพียรมีการทำจริงแน่ๆจริงไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวแต่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความร้อนความหนาวเพื่อให้การทำจริงมันสำเร็จขึ้นมาตึมคุณได้สติคุณได้สมาธิเกิดปัญญาขึ้นนี่เป็นการลงทุนขั้นต่อๆไปเกิดปัญญาขึ้นยิ่งมีความมั่นคงลงทุนต่อไปอีกให้ได้ศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็ทำให้มีความเพียรมากขึ้นไปอีกลงต่ออีกเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาขึ้นทรัพย์คืออริยทรัพย์ที่เรามีมากขึ้นในตัมฟังมันจะสามารถแลกนิพพานได้คือเหมือนกับซื้อตั๋วตีตั๋วทำทางกรุยทางไปสู่นิพพานได้ซึ่งมันมีค่ามากกว่ากันมีค่ามากกว่าโภคทรัพย์มีค่ามากกว่าการฟังการฟังนี้เป็นเหมือนกับพื้นฐานเป็นเริ่มต้นเริ่มแรกฟังแล้วให้เกิดการปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโซทุกฝั่งเรามีการปฏิบัติชนิดที่เป็นการหลีกเร้นฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเปิดมาตั้งแต่ปี2551จนมาในระยะหลังทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้สนับสนุนมาเอองั้นก็ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแห่งที่5เรามีการปฏิบัติธรรมกันทุกเดือนทุกฝั่งทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งละ7 วัน7 วัน 7 คืนนี่ก็คือไม่รวมวันเดินทางไปกลับนะปกติเวลาเราไปวัดเนี่ยวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดเอาเต็มๆอยู่วัดกี่วันเอาแค่นั้นนับแค่นั้นก็คือ7 วันถ้าจะรวมเดินทางไปกลับด้วยก็9 วันอย่างสมมติเราก็จะเริ่มวันเสาร์วันเสาร์นี่ไม่นับวันอาทิตย์ต่อไปนี่ถึงค่อยนับ1นับไปจนถึงวันเสาร์สัปดาห์ต่อไปเป็นวันที่7วันอาทิตย์ต่อไปคือวันที่8นั้นก็เป็นวันกลับก็ไม่นับอีกเอาเต็มๆเนี่ย7 วัน 7 คืนมีการปฏิบัติกันอยู่ทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งละ7 วันสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซคือ WP ย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ดอนไฮโซนี่ก็คือ DHS wpdhs.org org นี่ก็ย่อมาจาก organization ซึ่งหมายถึงองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรเป็นวัดการปฏิบัตินี่ก็ไม่ได้คิดเป็นค่าเป็นราคาว่าตรงตรงนี้ร้อยตรงตรงนี้พันแล้วก็แล้วแต่ที่เราจะบริจาคสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ wpdhs.org นี่แหละประโยชน์ของการปฏิบัติมีมากมายที่ข้าพเจ้ายังมานั่งพูดให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเองก็ปฏิบัติด้วยในแต่ละคอร์สแต่ละครั้งการเรียนปฏิบัตินั้นข้าพเจ้าก็พานำนั่งสมาธิมีกี่คาบก็พานั่งมีการแสดงธรรมกับพูดให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหลายๆท่านฟังที่ว่าได้ฟังทำแล้วโอ้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเอาศรัทธาของตัวเองเปลี่ยนให้เป็นความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงเดินทางมาที่วัดมาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากทางภาคเหนือก็มีจากสุไหงโกลกก็มีจากปราจีนบุรีจากจังหวัดตราดจากประจวบคีรีขันธ์จากกาญจนบุรีมีมาจากทั่วทุกที่ทุกทางประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ถึงว่าคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้นะเราจะเปรียบเทียบตีค่าตีราคาเอาค่าของสิ่งนี้เท่ากับผลไม้เท่ากับของที่จะให้ความสุขเราได้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของทรัพย์สมบัติความสุขที่จะเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการมีช้างแก้วม้าแก้วมีจักรแก้วโอ้หลายอย่างรวมถึงทั้งความสำเร็จผล4อย่างด้วยเนี่ยอย่างเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์ที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังมาในช่วงสัปดาห์ก่อนๆโอ้พระเจ้ามหาสุทัศน์นี่จะต้องมีความสุขด้วยสิ่งประกอบคือจักรแก้วบ้างแก้วจิตประการทั้งหลายรวมถึงความสำเร็จผลทั้ง4อย่างนี้แน่นอนแต่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิท่านผู้ฟังในเรื่องของการมาสุขทางตาทางหูเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวประดึงแล้วเนี่ยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่ากับก้อนหินเท่าฝ่ามือแต่ความสุขทางกามของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวประดึงนี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยโอ้มันไม่ได้ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวสุขกว่ากันมากเลยนะนี่คือพูดถึงการมาสุขนะของมนุษย์โลกคุณจะกินอะไรให้ได้มันอร่อยเหาะมากที่สุดนี่เท่าไหร่เอาที่โชติกาเศรษฐีเขากินโอ้เอาหินจากอุตรกุรุทวีปมาทำเป็นข้าวไฟความร้อนนั่นก็ใช้ข้าวยาคูอย่างดีกินในภาชนะในถาดทองคำอร่อยที่สุดก็แบบนี้แต่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงคือเขาอิ่มทิพย์เลยอยากกินรสชาติอะไรโอ้มันซาบซ่านไปหมดขนมทิพย์นี่อย่างที่ท่านพระอนุรุทธะตอนก่อนมาบวชเนี่ยได้รับประทานตอนเป็นเจ้าชายนี่โอ้กดเป็นขนมที่แบบอร่อยที่สุดไม่เคยจะได้เคยกินในโลกนี้เลยทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสีโอ้ดีมากคือมีความเลิศหรูอลังการแต่เปรียบเทียบระหว่างความสุขของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมากกว่ามากมากมากมากของความสุขที่อยู่บนโลกมนุษย์ของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วน้อมเข้ามาตัวเราทุนหวังน้อมเข้ามาตัวเราฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาตัวเราคุณมีความสุขทั้งหูจากอะไรโอ้ยเขาชมเขาพูดดีๆด้วยฟังดนตรีคุณมีความสุขทางลิ้นจากอะไรโอ้กินอาหารสุดยอดเดลิเคซี่อร่อยที่สุดในสามโลกจนกระทั่งว่าพระต้องกระโดดกำแพงออกมากินหูฉลามประเภทนี้โอ้หรือว่าไปเที่ยวที่มันจะโอ้โหสวยงามอลังการทั้งภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูวิวต่างๆโอ้นี่ความสุขต่างๆการได้เห็นนี่มันไม่ได้ยอดเยี่ยมการได้ลิ้มกันได้กลิ่นนี่ไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่สุดยอดของยอดยอดของยอดเยี่ยมที่สุดและที่สุดเนี่ยโอ้ของโลกมนุษย์นี่มันยังน้อยไปของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขามีวิวที่สวยกว่านี้ก็มีเสียงที่ไพเราะยังมากกว่านี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในความสุข ที่เป็นของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของพระพุทธเจ้าที่เสวยวิมุตติสุขอยู่เนี่ยนะไอ้พวกนั้นเนี่ยเหมือนกับอุจจาระท่านผู้ฟังขี้เนี่ยนะอุจจาระนี่นะหรือปัสสาวะเนี่ยนะมูดหรือคู่เนี่ยท่านว่าเราถ่ายออกแล้วเราไม่อยากจะไปดมหรือดูมันด้วยซ้ำว่าโอ้มันสีมันยังไงมันจะน่าดูไหมกลิ่นมันจะหอมหรือเปล่าไม่มีนะท่านฟังไม่มีใครก็จะไปหาดมหาดูหาแบบจับดูว่ามันจะนิ่มหรือมันจะแข็งอย่างไรในเวลามันออกมาโอ้ขอโทษโทษคือมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นหรือก้อนน้ำลายแล้วถุยทิ้งแล้วเนี่ยขากถุยออกมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะไปตามดูว่ามันจะเป็นยังไงกลิ่นหอมไหมไหนลองชิมซิรสชาติมันเป็นยังไงบางทีขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่ได้กลิ่นมันหรอกต้องแค่ออกมาดมดูโอ้เหม็นหรือว่าน้ำลายอยู่ในปากเราไม่ได้กลิ่นหรอกมันเหม็นจนบ้วนออกมาโอ้ปากเหม็นเราพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยระวังเขาเห็นกามสุขเนี่ยเป็นเหมือนกับมูดเป็นเหมือนกับคูดอุจจาระปัสสาวะที่แค่อยากจะมองหรืออยากจะดมหรืออยากจะดูเนี่ยก็ไม่ได้จิตจะน้อมไปทางนั้นได้หรือถ้ามันจะมาเปื้อนตัวโอ้ก็ต้องรีบล้างรีบเช็ดออกโอ้มันคุณค่ามันน้อยทำไมท่านถึงมีความเห็นไว้อย่างนั้นบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความสุขทางตาทางหูที่เราเรียกรวมว่ากามสุขเนี่ยนะมันมีทุกข์มากมีโทษมากคุณประโยชน์ก็มันมีอยู่แต่น้อยนิดเดียวเอาล่ะท่านอยู่กันยังไงเนี่ยทำไมหาความสุขเราพระอรหันต์ทั้งหลายระวังมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคนที่จะมายินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยินดีในการอยู่สงัดได้เนี่ยมันมีไม่มากที่มีไม่มากเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเห็นได้ยากแล้วท่านเห็นได้ยังไงท่านทำยังไงถึงจะได้เห็นมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนทุกฝั่งทางวัดป่าดอนไนโซเนี่ยจึงมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนคือทางเดินมันต้องมาถูกนะถ้าสมมติว่าเราจะไปภาคใต้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปตามถนนผลโยธินไปตามถนนมิตรภาพมันจะไปถึงที่ไหนล่ะไปคนละทางซึ่งระเบียบขั้นตอนวิธีการที่ว่าเราจะไปให้ถึงนิพพานเนี่ยมันก็ต้องมาตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8บางทีการครองเรือนการเนื่องด้วยเย่าเรือนการที่ต้องทำกิจการงานติดต่อผู้คนนั่นนี่รับสายด้วยนายลูกน้องเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่โอ้ที่ปาถาเนี่ยมันเลยทำให้อยู่ในร่องในรอยได้ยากเดี๋ยวคนนี้ก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้ยบางทีมันวุ่นวายใช่ไหมล่ะถ้าวุ่นวายอย่างนี้ทำไงมันลิกเรนนี่จะช่วยได้ซึ่งในการปฏิบัติลีกเรนที่วัดป่าดอนไฮโซนี่ก็จะมีวิธีการขั้นตอนทุกฝั่งเราก็จะอันดับแรกเลยก็ต้องมีการรักษาศีลศีลก็ต้องเป็นศีล8ที่เป็นศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทุกฝั่งเป็นทางที่จะหลีกออกจากกามคำว่าพรหมจรรย์นี่ก็คือหลีกออกจากกามละไม่เกี่ยวข้องด้วยกามละกามเนี่ยมันจะแบบสุดๆแล้วก็สุดๆแล้วก็ถึงที่สุดของที่สุดของมันเนี่ยก็มีน้ำเป็นที่สุดนั่นเองซึ่งก็เรียกว่าเป็นของต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของที่มันจะจบไม่สวยเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยนะบางทีท่านก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ด้วยซ้ำคือจะเสพกามกันแบบเอาที่สุดของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็แค่แตะนิ้วกันแล้วก็คลอดออกมาได้คลอดนี่หมายว่าไม่ได้ผ่านครรภ์หรอกแต่ว่าเป็นผุดเกิดขึ้นแล้วก็นับถือกันว่าอันนี้เป็นพ่อนะอันนี้เป็นแม่นะเพราะว่ามีความรักกันแต่ไม่ได้จะสมสู่กันแบบเหมือนอย่างของโลกมนุษย์เพราะเขาคิดว่านี่เป็นของต่ำแต่ของเขานี่เป็นของสูงกว่าเป็นของที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าเอาทีนี้ศีลที่เราจะให้ไปในตามทางที่จะไปสู่อริยมรรคมีองค์8ได้เนี่ยก็คือเบื้องต่ำสุดเลยศีล5เอาถ้าจะสูงดีขึ้นไปก็เป็นศีล8ศีล8ที่รักษานี้อันดับแรกข้อแรกเลยที่เราคุ้นเคยกันก็คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์ สองคือการไม่ได้ถือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้สามคือการประพฤติพรหมจรรย์เว้นกัจจการเสพเมถุนเป็นของชาวบ้านสี่คือการเว้นกัจจการพูดเท็จการกล่าวเท็จข้อที่ห้าก็คือเว้นกัจจการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยังมีการที่เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลานอกกาลคือล่วงกาลไปแล้วนอกกาลไปแล้วหลัง12นาฬิกาคือเที่ยงตรงก็งดการรับประทานที่เป็นอาหารเราก็ยังมีการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่ยัดนุ่นและสำลีก็เป็นเสียแต่สำเร็จการนอนการนั่งบนที่นั่งที่ทำด้วยหญ้าไม่สูงเกินไปยังมีการที่ไม่ร้องรำไม่ดูกระเล่นนั้นเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมยังรวมถึงการประดับประดาตกแต่งร่างกายก็ด้วยของหอมหรือเครื่องประเทิงผิวในตำแหน่งการแต่งตัวก็เว้นด้วยทั้งหมดนี้คือศีล8ที่มีรายละเอียด9อย่างนี้เราเริ่มต้นที่นี่นี่ถึงจะมีมาตามทางเอามาปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องรักษาศีลศีลก็ต้องเป็นศีล8ทีนี้สำหรับผู้ที่อาจจะแบบรักษาได้ไม่เต็มที่อาจจะมีอุปสรรคโอ้นอนพื้นไม่ได้ลุกยากนอนเตียงได้เพราะว่าเตียงต่างหรือที่นอนที่ไม่ได้หนาเกินไปเป็นสูงสูงใหญ่เกินเอวเกินอกขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ประมาณเข่ามีที่นอนก็ไม่ได้หนามากอาจจะหนาสักประมาณแค่ครึ่งฝ่ามืออะไรอย่างนี้นอนได้อะไรมีจัดให้สำหรับคนที่อายุมากหรือถ้านั่งนั่งพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็มีซึ่งในเรื่องของที่นอนที่อยู่ที่พักเนี่ยนะทางวัดนี่ก็จะจัดให้ซึ่งก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากทุกฝั่งแต่ก็ไม่ได้จะสบายเหมือนกับไปอยู่โรงแรม5ดาวเพราะว่าการไปอยู่โรงแรม5ดาวเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเราจะไปหาความสุขทางตาทางหูแต่ว่ามาอยู่วัดเป็นการหาความสุขในทางใจความสุขในทางใจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าที่พักหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงเอาแค่ว่ามันพออยู่ได้เป็นสัปปายะอันนี้ดีแต่อันดับแรกที่สำคัญคือเรื่องของศีลเราต้องมีส่วนเรื่องอาหารการกินในตอนเย็นที่ว่าบางคนอาจจะโอ้ไม่ได้กินข้าวเย็นมันจะอยู่ไหวไหมบางทีบางครั้งก็ต้องกินยาซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ระหว่างสำหรับภิกษุหรือว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คือว่าส่วนอะไรของต้นไม้ที่มันมีคุณสมบัติเป็นยาได้ถ้ามันเกิดทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะรับประทานสิ่งเหล่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็นยาเพื่อที่จะระงับเวทนาสามารถทำได้เช่นรากไม้ใบเมล็ดกาบหรือว่าต้นของมันที่มีคุณสมบัติเป็นยาสามารถที่จะรับประทานเพื่อที่จะระงับเวทนาซึ่งแน่นอนคนที่อาจจะแบบไม่ได้เคยงดเว้นอาหารเย็นมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าไอ้ตัวเองจะไหวไหมอะไรยังไงกลัวมันจะหิวกลัวมันจะปวดท้องซึ่งอาการปวดท้องนี่คือทุกขเวทนาถูกไหมมีผัสสะเกิดขึ้นในท้องแบบนี้กืดๆอย่างนี้โอ้นี่คือปวดท้องคือหิวนี่ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเอารับประทานอะไรที่มีคุณสมบัติปัญญาแล้วมันจะสามารถที่จะระงับเวทนาได้อันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ซึ่งผู้ก็พูดก็คือมันยังเฉากล้วยอย่างเงี้ยนะท่านฟังที่ทำจากใบของต้นหญ้าประเภทหนึ่งผ่านการหมักผ่านการกระบวนการแล้วมันก็ออกเป็นลักษณะคล้ายๆกับเยลลี่เป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยนะกินไปมันก็พออยู่ท้องได้บ้างระงับเวทนาได้อันนี้สามารถรับประทานได้ซึ่งทางบ้านเรานี่ก็มีจัดให้ตอนบ่ายตอนเย็นสำหรับผู้ที่ถ้าจะมีเวทนาเกิดขึ้นในท้องอย่างใดอย่างใดก็สามารถรับประทานให้เจ้าเยลลี่หรือเจ้ากล้วยนี้ได้นอกจากเรื่องของศีลแล้วทุกฝั่งทางที่เราจะต้องดำเนินตามมาเพื่อจะให้ธรรมะที่เราฟังเรารู้เราจำได้เข้าสู่จิตใจนี่ก็คือการที่เราต้องมาเสพเสนาสนะอันสงัดแล้วก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นการเสพเสนาสนะอันสงัดนั้นก็ต้องมีตัวช่วยอันดับแรกนั้นก็คือเรื่องของการอยู่หลีกเร้นคำว่าหลีกเร้นนี้มาจากศัพท์คำว่าปฏิสันหลานะหมายถึงการหลีกเร้นมักจะใช้คู่กับคำว่าวิเวก โดยรวมกันเรียกว่าเป็นวิเวกหลีกเร้นอย่างเสนาสนะมีความวิเวกก็คือสถานที่ที่ปราศจากเสียงกึกทึกกึกก้องปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกมากเป็นที่ทำการรับของมนุษย์มีกิจการงานน้อยอันนี้คือลักษณะความวิเวกวิเวกทางกายก็แบบนี้ส่วนวิเวกทางใจก็คือไม่มีความคิดในทางกามไม่มีความคิดในทางพยาบาทและไม่มีความคิดในทางเบียดเบียนนี่คือวิเวกทางใจเอาใจบางทีเรายังจะวิเวกไม่ได้เพราะมันยังคิดนึกนั่นนี่โน่นอยู่เอาอย่างน้อยให้กายมีความวิเวกคำว่าหลีกเร้นนี่ทางฝั่งพระพุทธเจ้าก็ใช้ในนัยยะของคำว่าที่หลีกเร้นอย่างบางทีก็ไปอยู่โคนไม้ตรงนี้ในราป่านั้นบางทีก็ใช้กุฏิของพระองค์เนี่ยเข้าสู่คันธกุฏิเป็นที่หลีกเร้นค่อยออกมาตอนเย็นแบบนี้ก็มีซึ่งคำว่าหลีกเร้นก็คือการที่หมายถึงไม่ไปคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้เข้าสู่ที่ลับหลีกเร้นว่างั้นไม่ได้จะไปคลุกคลีกันอย่างเวลาครูบาอาจารย์ไล่มาตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าออกไปเดินทุดงทุดงเนี่ยก็คือหมายถึงไปหลีกเร้นไปนี่บางทีก็ไปแค่รูปเดียว2รูป3รูปไปนี่ก็เพื่อที่จะอยู่วิเวกไม่ได้จะไปเข้าไปในหมู่บ้านบ้านเรือนไปคลุกคลีกันแต่ไปที่ที่จะให้มีความสงบมีความหลีกเร้นเวลาจะมาตั้งกรดตั้งที่พักก็ตั้งอยู่คนละที่คนละจุดที่อาจจะแลไม่เห็นกันคนละมุมคนละเงื่อมไปให้มีความหลีกเร้นไปก็คือการที่ไม่คลุกคลีกันนั่นเองอะไรเด่นคือการที่ไม่พูดคุยกันด้วยทั้งภาษาท่าทางภาษาเสียงยังรวมถึงการที่อาจจะบางคนจะไม่ได้คุยกันน่ะแต่ว่าก็ยังส่งจดหมายน้อยให้กันยังมีการสื่อสารกันด้วยภาษาท่าทางอันนี้เราก็ให้งดเว้นเสียเพราะนั้นหนึ่งที่สำคัญคือศีลสองที่สำคัญคือกฎการหลีกเร้นยังรวมถึงเรื่องการฝากของด้วยคนที่จะมาปฏิบัติธรรมในทุกฝั่งได้บางทียังต้องติดต่อการงานนั่นนี่โน่นมากแม้อยู่ในที่วิเวกอยู่ในที่หลีกเร้นโอ้แต่จิตใจมันหลีกเร้นไม่ได้จิตใจมันวิเวกไม่ได้เพราะยังต้องติดต่อผู้คนนั่นนี่โน่นอยู่เอาก็จึงต้องฝากของด้วยฝากทั้งของที่มันจะให้มีความกังวลใจว่ากระเป๋าตังค์ทรัพย์สินมีค่าอะไรใช่ไหมจะยังอยู่ดีไหมเอาฝากซะสละออกเสียโทรศัพท์มือถือเครื่องที่หนึ่งที่สองแท็บเล็ต PDA แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ฝากเสียเครื่องที่มันจะทำให้หูตาเราเบิกว่าแพร่แส่สายไปทางท่านทางนี้ปิดมันซะโดยการฝากเจ้าโทรศัพท์ต่างๆดีกว่า 1. เรื่องศีลสำคัญ 2. เรื่องการเสพเสนาสนะสงัดก็ต้องอาศัยกฎการหลีกเร้นการฝากของเป็นตัวที่จะช่วยให้เราอยู่สงัดได้พอเรามีศีลอยู่เสนาสนะอันสงัดโดยอาศัยความหลีกเร้นอาศัยความอยู่วิเวกแล้วเราก็ฝึกตั้งสติขึ้นทำฝังซึ่งในการตั้งสติขึ้นนี้บางทีมันก็ยังตั้งขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยมันมีพื้นฐานต่างๆมาแตกต่างกันมีการศึกษามีครอบครัวมีความรู้ความเรียนอะไรมาแตกต่างกันทำให้เรื่องราวที่คิดไปทำให้เรื่องราวที่ได้ยินไปมีความแตกต่างกันอินทรีย์ก็แก่กล้าไม่เท่ากันบางคนเคยฝึกมาบ้างบ้างบางคนไม่เคยฝึกมาเลยทำให้สติบางทีมันก็ตั้งขึ้นไม่ได้หรือบางทีก็ตั้งได้บ้างไม่นานหลุดไปอย่างเงี้ยซึ่งนี่ต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความกล้าต้องมีการทำจริงแน่แน่จริงซึ่งความเพียรความกล้าการทำจริงแน่แน่จริงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยศรัทธาศรัทธาอย่างที่เรามาฟังธรรมะนี่เป็นศรัทธาตัวเดียวกันกับศรัทธาที่จะพาให้เราไปปฏิบัติธรรมพาที่จะให้เราตั้งอยู่ในกฎระเบียบพาที่จะให้เรามีความมั่นใจแล้วทำจริงแน่แน่จริงได้เพราะมีศรัทธาคือความเพียรทำจริงแน่แน่จริงนะจิตของเราจะเริ่มมีสติขึ้นสติที่มีกำลังนี้ก็จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นสมาธิแบบที่มีความคิดก็ตามไม่มีความคิดก็ตามลึกก็ตามตื้นก็ตามบางคนก็ได้สั้นนิดเดียวบางคนก็ได้ยาวมากขึ้นเป็นหลายชั่วโมง บางทีที่ทําได้ก็เป็นหลายครั้งหลายรอบแต่ละครั้งแต่ละรอบก็มีระยะค่อยๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยพอเรามีสมาธิตรงนี้จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นทันทีเลยทุกฝั่งเป็นญาณคือความรู้เกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้ยที่เราเรียนมารู้มาฟังมาได้ยินมาเนี่ยครูบาอาจารย์เทศอย่างนี้อย่างนี้ท่านสอนมาอย่างนี้อย่างนี้อันตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยโอ้มันจะแบบวิ่งเข้าหากันมันจะมาจอดคล้องลงรับกันพอดีเป๊ะทำให้เราเกิดเรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นมาอีกโอ้ยนี่ที่เราเรียนมานี่มันไม่สูญเปล่าจริงมันดีจริงๆเนี่ยความมั่นใจเพิ่มขึ้นความดีใจเพิ่มขึ้นความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นยิ่งทำปฏิบัติให้มันดีมากยิ่งขึ้นจุดที่มันจะมาสกัดดาวชวนบล็อกเราไม่ให้เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยท่านฟังเรื่องความท้อแท้ท้อถอยความหม่อนแอความหมดกำลังใจนิวรณ์กิเลสตัณหาอกุศลธรรมอวิชชาทุกอย่างมันพยายามที่จะมาบล็อกกั้นปิดทางขวางเอาไว้ไม่ให้เราดำเนินต่อไปได้ซึ่งนี่เปรียบเหมือนกับเป็นกับดักของมารที่เขาวางไว้อยู่แล้วเป็นวิสัยของมารที่จะวางเสียงล่อไว้หน้าหูวางกลิ่นล่อไว้หน้าจมูกวางรสล่อไว้หน้าลิ้นเราต้องระวังให้ดีต้องอย่าไปติดกับของสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยต้องมีความพยายามซึ่งความพยายามนี้ก็เกิดมาจากศรัทธามันก็จะย้อนกลับมาลงตรงที่จุดนี้แหละศรัทธานี้เรามีพอหรือยังเป็นอริยทรัพย์พอเพียงที่ให้เดินทางมาพอเพียงที่ให้ตั้งมั่นเอาไว้พอเพียงที่จะให้มีการพิจิตรพิจารณาโดยรอบคอบไว้มีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นพอเราได้สมาธินี่นะทุกฝั่งคนที่เขาทำได้จริงๆเนี่ยเขารู้จริงๆเลยเนี่ยเขาจะเกิดญาณขึ้นก็เกิดความรู้ว่าญาณฌานสมาธิความสุขในใจนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยการข่มขี่การบังคับการห้ามหรือการปรุงแต่งแต่ได้มาด้วยความสงบระงับได้มาด้วยความประณีตก็จะมีความรู้ข้อนี้เกิดขึ้นทันทีจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าฌานญาณสมาธินี้ไม่ใช่ว่าคนชั่วคนถอยมันจะมาเสพได้คนพาลคนเสื่อมคนที่ไม่เอาสาระคนไม่เอาทุระคนหนาคนหยาบเขาจะไม่ได้สมาธิเนี่ยไม่ได้หรอกมันละเอียดประณีตมากนุ่มนวลมากอยู่ในใจมากคุณคิดว่าคุณมีสมาธิแต่ถ้ามีจิตแข็งกระด้างโอ้นั่นเป็นมิจฉาสมาธิคุณละลักษณะกันสมาธิที่ได้ถ้ามีความนุ่มนวลแห่งจิตมีความอ่อนเหมาะเหมือนทองคำเหลวที่ไม่ร้อนทองคำเหลวที่เย็นดำฝังโอ้ทั้งอารามทั้งนุ่มนวลสามารถขึ้นรูปได้ดีคนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนนะที่นั่งตรงนั้นก็เป็นทิพย์ยืนอยู่ตรงไหนที่ยืนตรงนั้นก็เป็นทิพย์เดินอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็ลานจงกรมทิพย์นอนอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็ที่นอนทิพย์มีของทิพย์อยู่รอบตัวกินอะไรไอ้ที่กินเหลือนั่นก็เป็นของทิพย์มองไปทางไหนจิตก็มีเมตตาแผ่ไปพอเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้อันนี้เราจะรู้ตอบตัวเองได้เลยว่าโอ้มันมีอยู่คำสอนนี้ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแบบว่ามีแต่เศษเศษกากกากให้เราก็เอาคว้าคว้าเอาก็จะเอาอาหารโยนให้หมูหรือหมาหรือไก่กินเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ให้อาหารดีๆทั้งฝังเขาเอากากให้เอาเศษให้ดีๆล่ำๆเนื้อเนื้อรุ่นๆ นี่ก็ไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ในธรรมะในนี้แคนนิมยังมีอยู่นะทั้งฝังเศษเศษนี่เราเขี่ยทิ้งเราไม่เอาอย่าไปติดอยู่ตรงนั้นมันจะเสียดายมันจะเสียของทุกวันนี้การคำสอนนี้ยังมีอยู่เรื่องของอริยมรรคมีองค์8การปฏิบัติจริงทำจริงแน่วแน่จริงแล้วให้เกิดผลได้จริงนี่มันยังมีอยู่ข้าพเจ้านี่สามารถยืนยันให้ท่านฟังได้เอาตัวเองนี่แหละไม่เอาคนอื่นไม่งั้นตัวเองมันจะอยู่ได้ยังไงในความเป็นบรรพชิตนี้มันก็ต้องวิ่งไปหากามก่อนแล้ว ปีใหม่คนวิ่งเข้ากองไฟไม่รู้แมงเม่าบินเข้ากองไฟก็ไม่รู้คิดว่าตรงนั้นมันสว่างมันจะสวยดีโอ้แต่เป็นกองไฟแต่ความสว่างที่จะนุ่มนวลเหมือนแสงจันทร์นุ่มนวลเย็นสงบนั่นคือแสงสว่างที่จะออกมาจากประตูเป็นทางที่ไปสู่นิพพานเป็นเหมือนกับดวงประทีปที่พระพุทธเจ้าท่านจุดติดเอาไว้ให้เพราะว่าท่านเผื่อเอาไว้ว่าคนที่เขามีตาไม่บอดเนี่ยจะได้เห็นรูปคนตาบอดเนี่ยนะเปิดไฟให้ก็ไม่เห็นนะแต่คนที่มีตาคือธรรมะนี่เขาจะเห็นได้ว่านี่คือทางไปนี่คือแสงสว่างดวงตาในใจดวงตาเป็นธรรมะเปิดหรือยังให้เห็นไหมคนตาบอดข้างเดียวเนี่ยทุกฟังเหลือตาอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะเขายิ่งจะรักษาดวงตาที่เหลือแค่ข้างเดียวนี้ดีที่สุดดียิ่งกว่าอะไรดียิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเหลือดวงตาข้างเดียวช้างเนี่ยมันมีงวงอยู่อันเดียวมันก็รักษางวงของมันโอ้อย่างดีมันไม่อยากจะให้งวงของมันเสียหายไปไหนถ้าใครจะมาตีให้มันเจ็บนี่ทำที่งวงมันนี่มันจะกลัวที่สุดก็จะรักษางวงอย่างดีถ้าในโลกนี้ณเวลานี้ยังมีธรรมะอยู่เนี่ยท่านฟังเราให้รักษาธรรมะนี้ไว้ให้อย่างดีที่สุดเลยจะรักษาไว้ให้อย่างดีที่สุดนี่ไม่ใช่แค่ว่าก็จะเปิดเทปฟังหนังสือเก็บไว้ในตู้ก่อนล็อกกุญแจไว้อย่างดีโอ้ยนั่นไม่ใช่ชื่อว่าการรักษาที่ดีหรือทรัพย์สินสมบัติคุณมีอยู่ในบ้านคุณเก็บขนเข้าตู้เซฟมีรหัสผ่าน3ชั้นมีกุญแจ2ดอกต้องไขพร้อมกันเก็บไว้คนละที่โอ้ยนั่นยังไม่ใช่การรักษาที่ดีเพราะถ้าเราตายใช่ป่ะคุณหนึ่งก็มาไปได้ศาลสั่งคุณก็ต้องเปิดตู้เปิดตู้ทรัพย์สมบัติจะเป็นของใครก็ของคนที่มีกรรมสิทธิ์แหละอาจจะไม่ใช่ของเราเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วทรัพย์นั้นก็เอาไปด้วยไม่ได้รักษางั้นไม่ใช่รักษาด้วยดีทั้งที่เป็นโภคทรัพย์ทั้งที่เป็นธรรมะเพราะเก็บไว้ในตู้ไม่อ่านไม่แตะก็ไม่ได้หรือเอามาอ่านเอามาแตะเอามาฟังก็แค่อ่านก็แค่ฟังก็ยังจำไม่ได้เอาหรือต่อให้จำได้มันจะเข้าสู่จิตใจไหมทำไมธรรมะที่คุณฟังจากหูเนี่ยนะมันไม่ถึงเข้าไปถึงในใจได้หรืออ่านแล้วจำได้ในสมองมันไม่ถึงเข้าถึงในใจได้ห่างกันแค่เนี่ยศอกเดียวอะจากหัวสมองมาหัวใจทำไมมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรแล้วทำไงมันถึงจะเข้าได้ต้องตามกระบวนการดูฟังคำสอนในธรรมะในนี้เนี่ยเป็นลำดับขั้นมีความลึกล้ำแยบคายลงไปเป็นขั้นๆเหมือนกับไหลทะเลที่จะลาดเอียงลงไปไอ้ตอนแรกๆก็ยังตื้นๆอยู่ก็มีปัญหาพอลึกลงไปอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแสงเริ่มเปลี่ยนความดันเริ่มเปลี่ยนสีชั้นเริ่มเปลี่ยนมันจะลึกล้ำลงไปเป็นตามลำดับก็ค่อยไปทีละไล่ไปทีละลำดับซึ่งลำดับนี้ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังไม่รู้หรือไม่เคยได้ยินนะข้าพเจ้านี่เคยมาพูดอยู่เรื่อยเอาไล่มาลำดับตั้งแต่เรื่องของศีลทำไมคุณถึงจะมีศีลได้คุณมีศรัทธามาก่อนมีศรัทธาพอประมาณก็มีการทำจริงแน่ๆจริงในเรื่องของศีลเอาศีลนี่เป็นหลักละมีศีลเป็นหลักแล้วเอามาเสพเสนาสนะอันสงัดโดยอาศัยการอยู่หลีกเร้นโดยอาศัยการอยู่วิเวกโดยอาศัยการไม่คลุกคลีกันโดยอาศัยการที่เก็บสิ่งของอะไรที่มันจะเป็นเครื่องยั่วยวนใจออกไปพอเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแล้วทุกฝั่งเราสามารถที่จะใคร่ครวญทำในใจซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายได้ที่ไหนก็ตามนะที่ถ้ามีการอยู่คลุกคลีปะปนกันด้วยหมู่ชนเนี่ยการมาทำในใจใคร่ครวญคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะทำไม่ได้ง่ายๆจะทำได้ยากเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวต้องไปกินเดี๋ยวต้องไปทำนั่นนี่มันจะมาใคร่ครวญได้ยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในเสนาสนะสงัดไม่คลุกคลีกันอยู่วิเวกหลีกเร้น โดยมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วพยายามตั้งสติขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ให้เกิดความเข้าใจได้ทำในใจนั่นคือการพิจารณาโดยแยบขายให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4เริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของทุกข์นี่เป็นยังไงพิจารณาไปไม่ใช่แค่คิดนึกเอาแต่ให้มันอยู่ในใจโอ้กายเรานี่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้คือความทนไม่ได้ทนได้ยากเห็นเกิดทุกข์เพื่ออะไรผมมันคือความอยากคือตัณหาเป็นความทะยานอยากมีรูปแบบเป็นในทางกามก็มีเป็นไปในทางใจที่เป็นภาวะและวิภาวะตัณหาก็มีใครกรุณาพิจารณาเรื่องของอริยสัจ4จึงจะสามารถเห็นได้ด้วยปัญญาในภาษาต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยขันธ์ทั้ง5พิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งไหนไม่เที่ยงมันจะไปเป็นมีความตัวตนได้ไงมันก็เป็นตัวตนไม่เที่ยงมันก็คือทนอยู่ได้ยากมันก็เป็นทุกข์จะไปหาสุขได้อย่างไรเฮ้แต่ไม่น่ามันยังเป็นสุขนะฉันก็ยังกินข้าวอร่อยได้ยินดนตรีเพราะๆอันนี้พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าจิตมันไม่ได้วิเวกหลีกเร้นเพราะมันยังไม่ได้มีศีลเป็นที่ตั้งจิตยังชุ่มกำหนัดอยู่ในกามจะมาพูดเรื่องหลีกออกจากกามก็ไม่รู้เรื่องกันละจิตไหนถ้ามันยังมีความพยาบาทกลุ่มนุมเป็นไฟเผาอยู่เนี่ยโอ้จะพูดเรื่องเมตตาจะให้มาเข้าใจกันมันก็ไม่เข้าใจล่ะจิตไหนที่มันยังมีความหยาบหนากระด้างจะให้มาพูดเรื่องอ่อนน้อมนุ่มนวลมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงไม่ได้ไล่เรียงมาให้ดีท่านฟังไล่เรียงมาให้ดีเราอยู่กันแค่วันละ60นาทีเนี่ยมันน้อยไปครับจ้าว่ามันน้อยไปคือนี่แอบพูดนะเมื่อก่อน30นาทีเนี่ยก็คิดว่ามันน้อยไปจริงๆเขาให้มาเป็น60นาทีก็ยังดีขึ้นแม้แต่ว่ามันก็ยังน้อยไปถ้าจะมากกว่านี้ก็จะจัดไม่ไหวเอาแค่นี้พอ60นาทีพอทุกวันฟังแล้วมันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าผัสสะไม่ได้ว่ามาอยู่กันตอนที่เราฟังเทศฟังธรรมนะมันอยู่โน่นกลางถนนก็ขับรถปาดหน้าอยู่โน่นที่ทำงานถูกเจ้านายลูกน้องด่าอยู่โน่นในโรงเรียนเวลาถูกเขาแกล้งถูกเขาย่ำยีอยู่โน่นในรีสอร์ทในโรงแรมเวลาที่เขาบริการไม่พอใจเราจะจี๊ดไหมเราจะโกรธไหมเขาสอบมันอยู่ตรงนั้นภาษาอยู่ตรงไหนนั่นก็เป็นช่องทางให้มารเข้าได้นั่นก็เป็นจุดที่ให้ธรรมะเกิดได้เหมือนกันอยู่ที่เราเนี่ยมีความชำนาญไหมมีความเชี่ยวชาญไหมในทางจิตของตัวเราเองเราจะไม่ชำนาญเราจะไม่เชี่ยวชาญนะถ้าเราไม่ได้ฝึกเหมือนช้างหรือม้าอาชาในเนี่ยที่เป็นพันธุ์ดีของพระราชาก็จะไม่พระราชานั่งได้เป็นช้างทรงเป็นม้าทรงได้ต้องฝึกก่อนนะถ้าเราละเลยการฝึกจะให้มันมีความเป็นยอดม้ายอดช้างไม่ได้จิตของเราท่านละเลยการฝึกปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของรสที่มาทางหูของกลิ่นที่มาทางตาหรือของเสียงที่มาทางจมูกมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทั้งที่มันมาตามช่องทางที่ไม่ถูกมันไม่ได้ทั้งที่ถ้ามันมาถูกช่องทางแล้วจิตเราจะเป๋ไปไม่ควรปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันจะเสียโอกาสทั้งที่วิธีการฝึกวิธีการสอนเนี่ยเอาดูอย่างเขาฝึกช้างฝึกม้าเขายังต้องลงอาทยาใช้ศาสตราฝึกช้างเนี่ยท่านฟังจะมีขออันหนึ่งอะตะขอเนี่ยโอ้โหน้ำหนักมากโดยสับเข้าไปที่หัวมันเนี่ยสับเข้าไปที่งวงมันเนี่ยโอ้มันก็เจ็บอันนี้คือใช้ศาสตราบางทีพูดดีๆมันไม่ฟังเพราะยังไม่ได้เป็นยอดช้างยังไม่ได้เป็นยอดม้าเอาก็ต้องด่ามันพูดตะคอกใส่มันขู่มันนั่นก็ใช้อาทยาซึ่งอาทยานี่ก็ไม่มีจริงด้วยไม่รู้ทำไมมันจะต้องมาทำตามแต่ก็ล่อลวงล่อลวงมันยังฝึกได้นะฝั่งยังฝึกได้แล้วตัวเราที่ถ้ามีความศรัทธาอยู่เป็นประจำฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นปกติตื่นเช้ามาฉันก็ยังหาฟังเอาตื่นไม่ทันบางทีก็ยังเอาเครื่องเล่นมาฟังกลางวันก็ฟังกลางคืนก็อ่านทำนั่นนี่เนี่ย โอ้ยเราอยากให้เป็นคนหนาท่านฟังเราอยากให้เป็นคนหยาบให้มีจิตนุ่มนวลให้มาฝึกปฏิบัติธรรมให้มาทำธรรมะเนี่ยให้เข้าสู่ในใจของเราให้มันได้อะมีคนที่เขาถูกจ้างมานะมีผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งหัวหน้าจ้างมาบอกว่าให้วันละ300ให้มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดออกค่าเดินทางให้ด้วยเอาเงินให้ 5,000 จ้างมาเนี่ยเอาจ้างมาก็จ้างมามาก็มาจ้างก็จ้างได้เงินทำไมใครจะไม่เอาไม่ต้องทำอะไรด้วยไปอยู่วัดเฉยๆมาอยู่วัดก็ทำตามกฎระเบียบก็ให้ไปนั่งสมาธิก็นั่งก็ให้ฝากของก็ฝากก็ไม่ให้พูดไม่ให้ปากก็ไม่ได้พูดไม่ได้เจรจาอะไรทำไปปฏิบัติธรรมไปท่านฟังได้ขึ้นมานี่โอ้ยดีใจมากดีใจมากเขาจะเอาเงินมาให้นี่โอ้ยไม่เอาไม่เอาเงินนี่มันน้อยที่ได้นะมันมีค่ามากกว่าเหมือนกับเรื่องราวของนายกาลาท่านฟังลูกชายของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีโอ้ได้อริยทรัพย์ด้วยความเป็นโสดาบันไปฟังธรรมแค่ครั้งเดียวไม่ได้อยู่วัด7 วันด้วยซ้ำแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไปถือศีลอุโบสถนี่โอ้ยพระพุทธเจ้าจะมีความสามารถเนาะแค่วันเดียวคืนเดียวท่านก็โปรดคนได้พอนายกาลาได้เป็นโสดาบันโอ้ยพ่อจะให้ค่าจ้างนี่อายเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาเพราะว่าได้อริยทรัพย์มาก่อนแล้วอันนี้คือเขาได้สมาธิอันนี้การหนึ่งมีคนหนึ่งทุกฟังพ่อส่งไปเรียนอังกฤษส่งไปตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มยังแบบว่าอายุ16-17อย่างเงี้ยส่งไปเรียนบอกว่าให้เรียนวิชาทหารนะลูกกลับมาจะให้ไปเป็นทหารแต่ว่าชายคนนี้เขาก็ไปเลือกเรียนวิชาดนตรีเรียนวิชาดนตรีแบบชอบมากเก่งมากไปแข่งขันอะไรก็ได้รางวัลแม้แต่สุดท้ายรางวัลที่อยากจะได้นี่คือแชมเปี้ยนในรุ่นของเยาวชนไปแข่งปีสุดท้ายโอ้ไม่ทันเพราะว่าอายุตัวเองเกินซะแล้วก็เลยไม่ได้จะแข่งได้จนเป็นแชมเปี้ยนได้แค่รองชนะเลิศคิดว่าจะแข่งต่ออีกปีหน้าแต่อายุก็เกินกลับมาเมืองไทยโอ้ยฝังใจอยู่ตลอดฝังใจอยู่ตลอดว่าฉันจะต้องไปเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งดนตรีระดับโลกนี้ให้ได้นี่ก็คิดมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอายุ20อ่ะจนป่านนี้เข้าสู่วัยท้ายของชีวิต80แล้วเนี่ยยังคิดจนถึงทุกวันนี้ว่าฉันจะต้องขอเกิดอีกสักชาตินึงเพื่อจะให้เป็นแชมป์ของการแข่งขันนี้ในรุ่นเยาวชนให้ได้แต่พอมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนะก็เหมือนอย่างท่านฟังนี่แหละฟังเทศฟังธรรมดีแฮะลองไปวัดนั่งสมาธิดูนั่งไปนั่งไปนี่วางตรงนี้ได้วางความที่ว่าฉันไม่เอาหรอกที่ว่าจะต้องมาเกิดอีกแล้วยังจะต้องไปแข่งให้มันได้แชมเปี้ยนโอ้ยมันเป็นทุกข์วางได้ตัดได้เนี่ยท่านฟังมันเบาเลยนะมันเบาเลยคนแรกนี่คือได้สมาธิจิตใจนุ่มนวลแช่มชื่นเบิกบานคนที่สองนี่คือตัดละเรื่องราวที่เรายึดถืออยู่ได้เนี่ยจิตใจมีความเบาสบายมีความเย็นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนี้อีกให้มันได้หนักอกหนักใจวางได้ละได้เนี่ยเป็นการได้อันประเสริฐเต็มฝังคือเป็นการทำให้แจ้งแล้วสว่างแล้วเปิดแล้วหลุดแล้วพ้นแล้วพ้นนี่คือวิมุตติเราปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เต็มฝังเราจะได้คือได้ทำนั่นแหละได้ทำแล้วตามทางทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยมีความสุขตลอดมีความสุขตลอดเริ่มจากตั้งแต่เรื่องของศีลเริ่มจากตั้งแต่เรื่องของการหลีกเริ่มจากตั้งแต่การที่ไม่พูดคุยกันอย่างเงี้ยคุณได้ความสุขมาตลอดทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าคุณมีศีลได้ประโยชน์อะไรคุณก็มีความไม่ร้อนใจคุณอยู่วิเวกหลีกเร่งคุณได้ประโยชน์อะไรคุณได้ความสุขที่เกิดจากการอยู่สงบคุณไม่เข้าสมาธิคุณได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ที่เกิดจากปีติสุขและอุเบกขาเป็นต้นนี่จะมีความลึกล้ำไล่เลียงลงไปเป็นลำดับเหมือนอย่างกับไหลทะเลซึ่งในเรื่องราวการปฏิบัตินี้นะท่านฟังไม่ใช่เรื่องเล่นๆท่านฟังไม่ใช่แบบว่ามาคุยให้ฟังกันคาบหนึ่งแล้วก็จะโอเคไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันมันยิ่งเร่งด่วนยิ่งกับไฟไหม้ที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะไหม้อยู่บนเสื้อผ้าด้วยสำนักนั่นนะ ถ้ามีไฟไหม้บนเสื้อผ้าหรือศีรษะนี่ก็ต้องรีบดับไฟซะก่อนไฟคือความแก่เนี่ยเผาพลานเราอยู่ทุกวันนี้ทุกฝั่งเผาอยู่ตลอดธาตุไฟนี่เผาอยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดกินอาหารมื้อนึงนั่นรู้หรือเปล่าว่าเป็นไฟที่ยังกายให้สุดโทรมยังกายให้แก่ชราเหมือนบ้านของเราเนี่ยถูกไฟไหม้อยู่ตลอดนะของไหนอันไหนที่เราเอาออกได้จากบ้านเนี่ยเป็นของเราชายุเราก็ทำทานไปเราก็ให้ทานไปนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เรารักษาบ้านหลังใหม่เราเตรียมการหรือยังต่อไปในปรโลกเราต้องรู้จักระมัดระวังทำทางที่จะไปสู่ที่ดีได้หรือไม่ฟังธรรมนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งเติมฟังเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไปสู่ที่ที่เป็นเกษมได้ที่ที่มันจะแบบราบเรียบสบายนั่นคือนิพพานแต่ว่าที่เราบ้าดีๆฟังแล้วมันดีเนี่ยนะมันมีที่ดียิ่งกว่านี้อีก10เท่า20เท่าข้าพเจ้าไม่รู้จะอธิบายให้ท่านฟังได้ยังไงหรือฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าที่ดีลึกซึ้งลึกล้ำลงไปกว่านี้มันยังมีอีกไหลทะเลมันลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆบางทีข้างล่างเนี่ยมันมืดเรามองไม่เห็นเข้าไปสู่ข้างล่างแล้วเนี่ยลึกล้ำลงไปในจิตใจของเราเนี่ยโอ้จิตใจเราลึกป่านี้มีสิ่งแบบนี้แบบนี้อยู่มีคุณวิเศษคือฌานทั้ง 8-9 ขั้นมีคุณวิเศษคือญาณความรู้ในแต่ละขั้นละขั้นอภิญญาในทุกขั้นเป็นสามัญผลระหว่างที่ยังมีอยู่แน่นอนในทุกวันนี้ให้เราทำจริงเถอะนะให้เรามีความแน่วแน่จริงเถอะนะทำไมมันจะไม่ได้เอาคนที่ไม่ได้ก่อนนะอย่างเช่นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดพวกทำอนันตริยกรรมเนี่ยยังไงก็ไม่ได้คุณก็ไปผ่านนรกซะก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมในกรณีหนึ่งกรณีสอนที่ถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างในเรื่องของการหลีกเล่นในเรื่องของการอยู่สงัดแล้วเรามานั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิทุกคาบในตลอด7วันเนี้ยต้องได้ท่านฟังต้องได้เพราะเราปฏิบัติตามมรรค8ไม่ได้อะไรก็ต้องได้อย่างหนึ่งไม่ได้สมาธิขั้นใดก็ต้องขั้นหนึ่งไม่ได้ปัญญาไม่ระดับใดก็ต้องระดับหนึ่งที่ทำให้เกิดมีความลึกล้ำลึกซึ้งในธรรมะในนี้ได้แน่ข้าพเจ้าขอเชิญชวนวันนี้มาขายของให้ท่านฟังเนี่ยมาลองปฏิบัติธรรมดูข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นคนสอนให้สอนกันอย่างนี้มันไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นตัวมาที่วัดปฏิบัติธรรมเห็นกันปฏิบัติกันจริงๆเราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้โดยท่านฟังสามารถที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้สมัครปฏิบัติธรรมได้ก็ไปที่เว็บไซต์คือ WP ย่อมาจากวัดป่า DHS ย่อมาจากดอนหายโศกคือ WPDHS.orgสามารถสมัครออนไลน์หาข้อมูลดูเส้นทางอะไรต่างๆได้ที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งท่านฟังในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ข้าพเจ้าจะไปเทศที่กรุงเทพมหานครณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือว่าพศล.ตั้งอยู่ที่สวนอุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท24คลองเตยกรุงเทพณห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์โดยในวันนั้นเป็นงานทำบุญอายุมงคล96ปีของท่านแผนวรรณเมธีประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกตั้งแต่เวลา 7:30 นก็จะมีถวายพระทหารเช้าแล้วก็มีการสวดพระปริตธรรมจักรกัปปตนสูตรโดยท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณเป็นประธานพอถึงเวลา 10:00 นก็เป็นการแสดงธรรมโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญหัวข้อเรื่องหลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืนยาวจนถึง 11:00 นหลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติสมาธิภาวนาสักเล็กน้อยจน 11:00 แล้วก็เป็นการถวายพระทหารเพลกรวดน้ำรับพรเที่ยงก็คือ เรียบร้อยเสร็จพิธีซึ่งถ้าท่านฟังต้องการจะฟังเทศวันนั้นก็ไปได้ดังนั้นนี้เขายินดีให้ท่านฟังจากภายนอกนั้นไปได้ที่อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท24วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ในช่วงเช้าเอาละวันนี้ท่านฟังเวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร